waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu u tasbiixsan jiray qaabab kala duwan. waxaa ka mid ah saddex iyo soddon goor subxaana allahi ah, saddex iyo soddon goor alxamdulilaahi ah, iyo afar iyo soddon goor allahu akbar ah. waxaa ka mid ah saddex iyo soddon goor subxaana allahi ah, saddex iyo soddon goor alxamdulilaahi ah, saddex iyo soddon goor allahu akbar ah, iyo mid lagu soo gabagabeeyo laa ilaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu huwa calaa kulli shayin qadiir, ama laa ilaha ila allah lagu soo gabagabeeyo. waxaa kaloo ka mid ah shan iyo labaatan goor subxaana allahi ah, shan iyo labaatan goor alxamdulilaahi ah, shan iyo labaatan goor allahu akbar ah, iyo shan iyo labaatan goor oo laa ilaaha ila allah ah. waa boqol iyo boqol iyo boqol saddex boqol taasi. waxaa kaloo ka mid ah koob iyo toban goor subxaana allahi ah, koob iyo toban goor alxamdulilaahi ah, iyo koob iyo toban goor allahu akbar ah. waxaa kaloo ka mid ah toban goor subxaana allahi ah, toban goor alxamdulilaahi ah, iyo toban goor allahu akbar ah. kullina rasuulkay ka sugan yihiin calayhi salaatu wasalaam. qaybta toban tobanka ah bukhaari baa wariyey, koob koob iyo tobankana muslim baa wariyey, kan shan iyo labaatankana imaamu nasaa'i baa wariyey, sidoo kale albaani waa tansiixiyey. kuwa kalena sheegnee saddex iyo soddon goora subxaanallahi oo lagu soo gabagabeynaya laa ilaha ila waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu huwa calaa kulli shayin qadiir muslim baa wariyey. saddex iyo soddon goor iyo saddex iyo soddon goor iyo afar iyo soddon goor